I got a killer be killed kind of attack. I got a killer be killed kind of attack. I got a killer be killed kind of attack. I got a killer be killed kind of attack. Payday po jubańce, a gumba je. 9-6 na osi, Leroy ciągle trzyma ster, bo odkładam wciąż rymy jak pieprzony terrorysta. Scyzoryk z Gdyni, antykomunista. Bliskie stosunki ze mną mogą być fatalne. Dla twojej kobity analno-oralne, bo jestem, bracie, czasem niepoczytalne. Stan mego słownictwa opłakany. Wiesz już skąd pochodzę i wiesz gdzie teraz mieszkam. Po afangu właśnie era nadeszła, więc skaczcie do góry jak jebane kangury. Czas rozpierdolić dzielące nas mury, jak Klęski mówi. Leroy's back up on the scene, he's got a rap in Baltic theme. Say y'all know what I mean. Listen up, y'all, kangaroos be up a skockin'. Leroy's got the mic and the crowd be up a rockin'. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. Kiedy słońce zachodzi i kiedy mrok zapada w twoje sny i myśli, ciągle się zakradam jak Freddy Krueger. Zaneszczę twoją nocą marą, twoją pokutą i twoją karą. Leroy pojebańce in the mare fucking hell. Nadeszła ta chwila, nadszedł już najwyższy czas. Koniec z plotkami, papierowym zakłamaniem. Czas skurwysyny zapłacić za brukanie. Mówisz jestem lepszy, jestem prawdziwy, a ja widzę jedno, jesteś bardzo fałszywy. Nie masz pojęcia co to znaczy rap. Nie wiesz zupełnie co to jest hip hop. Przyszła moda, więc starasz się załapać. O jednym zapomniałeś, nauczyć się rapować. Mam jedną radę, przestań się ośmieszać. Zacznij więcej ćwiczyć, a mniej w gównie mieszać. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. Nowa płyta, mamy rok następny. Nowy rozdział mojej książce rozpoczęty. Dużo chwastów przez ten czas wyrosło. Oszołomów galeczących rzemiosło. Nie wiem zupełnie co przyniesie nowy rok. Gesera sera, jak śpiewał mnie ten fok. Wiem za to jedno, że bez względu na stan zawsze będę robił to co będę chciał. Było tak przedtem i tak już pozostanie. Więc chuj mnie obchodzi to całe zamieszanie. Pozwól jeszcze raz, że wygłoszę swoje orędzie. Leroy był, Leroy jest i Leroy kurwa będzie. Amen. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack. I got a killer beat, kill kind of attack.